El Manu, la música de la teva vida. Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle. Per petit indi, cada disc és una obra d'art, una petita joia plena de cançons i emocions que neix de la llibertat creativa de l'artista. Aquí tenim a Lola. Lola és una banda formada per Maria Dolores Rascón a la veu i Ramon Soler a la guitarra i veu. Ja fa temps que els hem presentat, no és la primera vegada que els escoltem amb aquesta connexió, i aquí ens porten un nou disc, un disc que ja fa uns mesos que està editat en petit indi. Esto va ser un éxito, de fet és el que tenim aquí, un EP que està recent sortit del forn i que ens presenten, doncs, com us deia, els seus protagonistes, en Ramon i Maria Dolores. Gràcies a ells podem fer aquest mono, també amb la companyia d'en Vicenç Sabotatge, aquí a La Connexió. Tenim cançons sobre coses que passen, bones i dolentes, cançons que ens ajuden a passar les dolentes i a gaudir encara més dels bons moments. Guitarres potents, ritmes ballables, desacomplexats, divertits i emocionants. Aquí tenim, ladies and gentlemen, Lola. Esto va a ser un éxito. Esto va a ser un éxito. Qué bonita canción. Qué bonita, sí. Esto va a ser un éxito. La idea inicial per fer Esto va a ser un éxito me la va generar, diguéssim, el saber de l'existència d'una empresa que crec que està a Sant Cugat i que es dedica, diguéssim, té un software que es dedica a determinar si una cançó és comercial o no. O sigui, si una cançó agrada o no agrada. I les empreses discogràfiques, moltes, diguéssim, de les importants, porten les cançons allà abans de treure els discos al mercat per saber si funcionaran o no, no? Doncs el fer aquesta música, aquest art de laboratori, em va posar com molt nerviós, diguéssim, no? Vaig trobar una concepció de l'art ja molt desnaturalitzada, molt, molt fatal. I la cançó aquesta és una sàtira de tot això, és a dir, el mateix títol, Esto va ser un éxito, va en relació a la lletra, que la lletra és com les instruccions per fer un hit, i a més, l'estructura de la cançó és de llibre, de hit, de llibre. Vull dir, a més amb una part amb què canta el públic, vull dir, tot està, és com una conya molt gran, no? I la conya ja acabaria de ser completa si fos un èxit, la cançó, no? Perquè a més ens ha sortit, jo crec, que bastant comercial. Però diguéssim que ens ho hem passat molt bé fent-la per tot plegat, eh? I bueno, musicalment també és de disfrutar molt perquè és rock and roll britànic total, de tocar-la amb una samarreta dels Oasis posada, eh? Vull dir, sí, i sense cap problema. Estic totalment d'acord. Thank you. A ver, Locos Locos neix de un sentiment molt gran que tenim tant el Ramon com jo a dintre, que és de voler fer el que realment ens mana el cor fer, no? El que passa que això és molt bonic, però després a l'hora de la veritat sempre hi ha, no, sempre ens hem trobat amb pors, amb... de, hòstia, sí, fem això, però i això, altre, què, i com ho fem, i tal, no? I en aquest sentit hem tingut, tenim la gran sort i fortuna d'estar envoltats de gent que realment guia les seves vides, deixen guiar les seves vides pels seus cors, no? I aquesta cançó està dedicada a aquesta gent, no? A gent com, bueno, pues com l'Helena, com el Juanjo, com el Vicenç, com el Salva, que estan fent amb la seva vida el que realment volen, no? I és una cançó que està dedicada a ells, la titulem Locos Locos, perquè realment, a lo millor, a ulls d'altra gent poden semblar locos, no? Perquè no estan, s'estan sortint una mica de la pauta, però realment per nosaltres són la gent a la que hem de seguir. Hi ha algun moment de la cançó que diu això, quiero ser como tú, no? Vull viure així, vull fer el que vull fer i ja està. Locos, locos, andan sueltos por ahí. Locos por hablar, vivir, locos por descubrir. Locos, locos, por jugar, por inventar algo nuevo y especial. Locos por actuar. Cuéntame, ¿dónde has salido tú? Quiero vivir intenso como lo haces tú. Quiero ser como tú. Locos, locos, seres supersónicos. Nunca dije nada que no valga la pena huir. Lunáticos, frenéticos, poetas energéticos. Nunca bostezan, nunca miran atrás. Cuéntame, ¿dónde has salido tú? Quiero parar el tiempo como lo haces tú. Quiero ser, quiero ser, quiero ser como tú. Què me'n lleva les pèrdues parla justament d'això. Aquest cas és una cançó molt concreta, o sigui, que expressa un sentiment especialment meu, que és que em costa molt superar quan tinc pèrdues, no? I sobretot si són pèrdues importants. I va néixer just després d'un moment molt convuls per mi emocionalment i suposo que va ser una manera d'espiar el mal petit, una manera com d'ajudar-te a sortir d'aquell horrible bache de mi vida. I ja està, bàsicament és això. Hoy me ha dado por pensar en todo lo que he perdido. El café se me ha vuelto a enfriar. Vaya mañana, una niña y mi abuelo. Cosas muy grandes, ya sabes. Me acuerdo mucho de la niña y mi abuelo. Vacaciones de mi. Vacaciones de mi va néixer en un moment en què que suposo que ens passa bastant, a tots, però a molta gent sí, que t'agradaria canviar molt de vida, però molt radicalment i molt de seguida, i marxar ja no del lloc on estàs de vacances, no, deixar tot el que estàs fent i canviar absolutament, no? És a dir, deixar canviar de la gent amb qui et relaciones, o sigui que... per fer com neteja, no? per carregar piles i tornar a començar, no? I va més enllà d'anar-te'n de vacances només, no? És fer vacances ja totals, és a dir, vacances de lo que sóc, no? Agafar el que sóc, no? Ja ho diu la lletra, penjar-ho a l'armari i estar un temps sent una altra cosa, no? I justament per això, per carregar piles i tornar a començar, no? I d'aquell sentiment va néixer aquesta cançó, i va néixer ja d'entrada amb aquest aire optimista, lluminós, canyero, perquè això, aquestes ganes, aquest sentiment de voler ser alguna altra cosa, nosaltres ho associem a un sentiment super mega positiu, no? I esperançador, i de renaixement, i d'esperança, no? I ens va sortir aquesta cançó optimista i bailonga, i i bueno, i així va ser. Los domingos cuando tú no estás es una cancioncilla chiquitilla que dura un minut, em sembla, una cosa així, no crec, arriba al minut, crec, que li vaig fer jo al Ramon, perquè el Ramon treballava els diumenges i el trobava molt a faltar i pensava, sí, faig moltes coses molt guais i tal, però res és igual. I em va sortir aquesta cançoneta, pequeñilla, bonica, d'amor. Estic totalment d'acord. Bueno, doncs, Vacaciones de mi, amb el Vicenç, amb el Salva de Petit Indi i amb la Maria Dolores vam veure-li de seguida el potencial bailongo, diguéssim, no? O sigui, ja, la cançó original ja ho és una mica, no, ja ho és bastant, diguéssim, vull dir que ja la pots ballar bé, però vam pensar, hòstia, molaria, és una cançó bastant idònia per remesclar-la i treure-li més suc encara per fer-la ballable, no? I la vam donar a dos artistes, un que està en la nòmina Petit Indi, que és l'Ivan, també conegut com Kiza 02, que és, ell és, ve de la música electrònica experimental i tot això, i després també li vam confiar la cançó al Josep Maria Barrado, que ell ve més del dance, diguéssim, més jo no sé massa d'etiquetes, però bueno, és més el dance de club, de discoteca, tipus això, no? Llavors cadascú ha portat la cançó al seu terreny, l'ha deconstruït com ha volgut, l'ha remenat, l'ha capgirat i tal, i el resultat és tres remixos, dos els ha fet l'Ivan, que estava en un moment especialment productiu, i que li han sortit dos remixos molt del seu rotllo, molt gamberros, molt guapos, i un altre, el del Josep Maria, que li ha sortit un remix que és una espècie de viatge al País de les Meravelles, inquietant i bonic, amb loops dents, no? És una meravella també de remix, i ens ha sortit tres remixos diferents, que són com tres relectures diferents de la cançó, i a part de a nosaltres aportar-nos com una visió nova als propis autors i insospitada de la cançó, són tres complements collonuts que acompanyaran a l'original en el single que publicarem ara al juny, està previst així, entre juny i juliol, de Vacaciones de mi, que és el primer single de l'EP. Esto va a ser un èxit. Ens anem de vacances amb Petit Indi. Esto va ser un éxito. El nou disc dels Lola. La connexió Petit Indi ha estat gràcies a Ramon, Lola i Vicenç amb els seus comentaris des del centre de Caldes de Montbui, des de l'Ateneu Democràtic i Progressista, fent honor al seu nom. La perspectiva que ens donen 140 anys d'història i la nostra diversitat generacional l'hem pogut comprovar aquí, a la connexió eclèctica amb Petit Indi. Nous projectes. Tota la gent que ha fet possible aquesta sessió. Esperem retrobar-nos aviat. Gràcies a vosaltres per escoltar. I, com no, bona nit, bona sort, be good. Charlie Boy's Day Off Mix. Me. Me. Thanks, Pep. Me. Me. Me. Straight. Bye-bye.